Are, aktualitatea tipitzen ari dela emeki-emeki kiroletan ere, baina funtsian sasoinuntako azken jokoz kanpo izanen dugu gaurkoa, biztan dena entzuleak helduen urtean berriz ere jenen gira gomita gehiagorekin. Eta egun arrauna eta eskubaloia aipatuko ditugu, eskubaloinean makia aldera joanen gira, hango nesken taldearen ezagutza eginen dugu funtsian, eta gurekin ditugu urtarako Pakita eta Aina, atxalde honbier. Txaldeon. Hori izanen da, lehen partean instante zu hitza izanen da, horretarazi bigarren partean arraunaz tariko girela, eta goi mailako arraunaz ez bakarrik bena baita ere, TKE Liga ipatuko dugu zurekin Eneko Irigoien, atxaldeon. Atxaldeon. Ara, entzuleak gure sasoinuntako azken jokozkampuan, zuk ere parte hartzen alduzue, zuzenean gure emankizunean, unarat telefonoz deituz, 0-5-5-8-0-1 telefonora deitu. Zerran bezala eskubaloia aipatuko dugu, beraz Pakita eta Aina gurekin ditugu, bi jokalari eskubaloina makian, baita eskubaloina makian, janik behar zen pentsatu, denek etzakiten bortxaz. Mutikoak kukan ginituen jaz, jokozkampo saioan, eta aurten neskak noiztik aizizte eskubaloinean makian? Bada irurte harikirela eskubaloian, neskak, eta mutikoak lagurte eta gu irurte. Asizte urte bat berantago. Ara. Zendako? Ez beginan aski neska hasteko. Eta ez ginelako aski motivatuak. Zomatzizte orain neskak? Beraz, aurten ama bi neska ginen. Eta jaz, enpepres berdin. Ama bi neskarekin egiten alda talde bat? Justu da alere zen, eta gea urtean zehar kolpatzen algira, beraz... ama bos neskarekin hasiz untxada. Ama bos neskarekin, zazpi zelaian hori da? Bai, zazpi zelaian, eta gero bankoan untxada beden bi jokalari zaitea. Bi? Ez da aniz, bi? Beden bi, zenta gukusaiak ginoan batez zukaita. Gertatu izan zaizue zazpirekin joitean hori baitera? Bai, bizpeiru ditu bizpeiru matxa, bai. Zazpi jokalari. Baina ez gutxiagorekin, alde? Ez, holakotan forfe iten du. Forfe, iten alda forfe eskola. Bai, gertez zauko bai. Zer mailetan arizizte? Promozio mailan, maila apalenan. Mutikoa bezala? Ara. Mutikoak bazuten esperantza igaiteko, ez dakit geroztek igan ziren ala. Ez zira igan. Ez zira igan. Maila apalean, boa, bantaila da ezin ziztela irautxi? Ara. Beharrik. Hori untxa da. Antziz gale egitea ostion, zer zizte mutikoaren... talde berazizte edo beste talde badan, edo kluba, kluba bera edo beste... Bai, ber kluba da, bai. Nola ditzen da? Lagunak. Lagunak, mutiko taneska. Eta gero, badira txipiagoak, badira gazteak? Ez, bitale dira bakarrik. Bitale, senioretan, mutikoena eta neskena. Eta neskena, bai. Eta duela laugte hasiak. Eta ez duzue asuma pixka bat handitzeko, bo lehenik lehen taldeak berdira. Bementuko berditzugu mantendu gure bitaldeak. Bonkortu. Bai, lehen taldea egon korturen. Bai, ara, ez bai gira sekulan aski, sasoin astapenean, eta gero ikusiko, zefastuko den. Sasoina bukatu duzu? Bai. Ta? Bukatu dugu... Apirilan. Bon, badakigu etziztela jautxi, hori badakigu. Ara, eta... Eta etzizte igan? Ez. Nola bukatu duzu? Nola pastu da ortengo sasoina? Piskat zaila izan da, eta urte estapenean ez zugu lehen partean parte hartu. Ez ginen aski, bos neska ginen bakarrik. Zaten fet, jakin behar da urtea pasten dela bi fasetan. Eta lehen fasean ez ginen aski inskribatzeko. Beraz, bigarrena egin dugu bakarrik. Eta hor, ama bi neska ginen, baina gutizko da, ez gira beti hor denak izaiten al, beraz, piskat zaila zen. Bi fasetan, zer nahi du egan hori... Be, lehen partean da brastaz delakoak, beraz genetan emengo ekipak ekipen kontra haritzen gira, eta gero bigarren partean salkatua gira, beraz hortan gira han promozioan, sartzen, eta hor beharnez ekipa initz hainitzen kontra haritu gira. Eta lehen fasa jokatu gabe, bigarrena jokatzen alda? Bai, maila apalenean. Maila apalenean, ados. Maila apalenean hasiz. Zomat partean, noiz hasizizte hor duan, gutxi gora bera? Urtahila astapenean. Utarela, ahont partida gutxin duzu edo nola? Sortzi edo amarren hartan ulako zait. Behatzi. Amar uste dut. Sortzi edo amarren hartan behatzi. Ulako zait. Sortzi edo amar. Eta zonbat irabazi duzu, are? Uste dut bat, az bi. Bi bedren. Irabazi dugu bai. Bi bedren, janen dugu. Bi bedren, eta beste guziak batzu berdindu eta batzu galdu. Batzu berdindu eta beste guziak galdu. Zomat gerentziste azkenean? Zomat dira, zomat talde bat dira? Zuen multxoan edo... Uste dut, bost talde zirela, txokai baniz. Bost talde? Bakarrik? Me... Bai, gure multxoan, bai. Ah, talde tipiak dira? Bai. Zin duzu joan jinak? Bai, joan jinak ditugu. Amar partida, joan jinak. Bai, ezen tabi hartzari gira ekipa baten kontra. Ados. Amar matxa inditugu. Ados. Eneko zuk agauna zarturatzen zira, baina bestaldere kirol guziak egiten dituzu, edo erakasten, edo olako zerbait. Esku baluia, maite duzu? Bai, bizkatxe egin dut, justuki, zen kirol bat, txikitan autatu behar izan banu beste kirol bat, hori autatuko nuen txikitan. Baina berantez autu dut, fakultatean, eta gero telebistan, eta... Baina egin behar da, neska gazteetan, aski garatua dela eskubaloina. Abai? Abai. Maiz talde kiloletan bat eskubaloina, baina eskubaloina azkarki representatua da, bai, nesken adingazte horietan. Nik beti izan dut galdera bat, olako kirolek erakasleak, ala baitzira ere, nola egiten dute erakasteko kirol guziak denetan aditua izan behar da? Alor, nire bizi privatuan sartu gabe, baina... Ez, hori ikasten da, edo... Bai, ikasten da, biztan dena ezin gira izan trebe aktivitate guzietan, baina gutienezko bat galegina da, eta gero badira ezagutzak, eta norberak itintuen formakuntza propioak edo partikularak, eta aldibidez nik, kasortan nik eskobaluna ere erakasten dut nire ikaslei, baina ez dut behine egin, baina ikusiz lagunekin zunbaitetan parte hartuz eta jokatuz, bai. Zerbait egiten da, eta... Eta nesketan garatua da? Nesketan, gaztetan, bai. Aktibitate bat, bai. Garatua den aktibitate bada. Pakita eta Aina, lagunak talde hortan, makean ziste, ados, bina denak makeak ziste? Be ez, adibidez gu Pakita eta Anez gira makearrak, Jarrusako aniz eta Pakita zureidekoa. Eta bestenaz, makearrik uste dut, ez dela... Tre bat zailea bai. Makearra dugu, kero besteak beste guziak ez. Eta zenako makean aizizte? Ebe, astapenean makear batzu bat ziren, beraz dinamika sortu dute, denak lagun ginen, hola hasi dugu, eta gero oiek utzi dute, eta guk segitu, ala motibatoa ginen segitzeko. Ainaz errantzua gozakoa zirela, izan dugu ere neska talde bat dola iruzpalau hilabete, garazi aldean nahi zuten eskubaloin talde bat sortu. Bai, eta ez dute ono sortu. Zu barne zinen, talde horren barne zinen? Astapenean pentsatu dut talde horretan sartzea, me uartu niz... Etzen, gero oartu gira guere, oartu gira guere azken finan, etzela sobera eskubaloi talde bat sortu nahi da, nahi zuten elkartu bakarrik. Bai, neustez ez dute atseman motivazioa edo gozat falta zen, berba, eta beraz ikusut makean segitzen zuela, eta berriz hasiut bigarren urte hori. Nola jintzaizue biei eskubaloieko gogo hori, behar bat txipitatik edo ez dakit, eskola ikastoletatik, telebistatik? Telebistatik edo? Nik eskubaloia goizik ezagutu dut, zenta asiniz ikastolan, deia, eniz horret, berba, sorti urtetan edo hola asidut irisarin. Zazpi urtez aritu niz. Irisarin, irisariko klubean? Bai. Han aritu niz eta gero, bo, egia erran... asitut ikasketak Tolosan, beraz urkundu niz, eta maila horretan espazira libro ez du balio alitzea, eta mento horretan uartu niz bazela ere klub bat makean, beraz. Irisarriko taldea lare famatu da, zenako joan zira horretik? Hala, joan niz, zenta ikasketak asitut Tolosan, eta... Eta hori berrizitzuli zira alare, Tolosatik? Itzuli zira Tolosatik? Bai. Ez zinu nahi berriz irisagira joan, zara maila goregia. Gero, ene taldea ere, pixkat, irisaginuan taldea... Desagertu zen? Neskak, bai, desagertu ziren. Eta boin zen gehiago giro horretan. Zureidan, ez da eskubaloi talderik? Ez da, ez. Nik hasi dut hola lagunekin aritzeko duela irurte. Hala, sibirian dut. Beste kirolik egin duzuen, enago? Nik pala. Pala pixkat, xamperan. Aina? Nik pala ere, me, nik astola nintzelaik. Justatzeko ez kleba batean, ez xapelketa eta... Ez, pasari ginen hola... Zutxipitan, nik eskubaloian sartua zinen. Bai. Nun arizizte makian, ez da eskubalo izelaik makian? Be, zelaia plazan dugu, kampuan. Beraz, estekipak ahitzen dira, baina bai kampuan ari gira gehienetan. Gero euria delari kortzaizeko ezkerperat aparretara joitek gira trebatzeat. Eta partiden dako, famatzen dako, azpajneko egiak prestatzen daukusara, egisarrikoak ere, kanboan ere aritu gira, bo holako, hola atxamaiten ditugu zelaiak onduan. Aritzeko. Eta oa irugarren urtea, laugarren urtea mutikoak, behar bada makeak beharko du pentsatu zerbaitetan, eh? Baina ginuke, bai. ez da oinu ideian hor. Zer eman duzu erriko etxeekin edo... Bo, ongi, astapenean lagundu gaituzte, maiotak erosituzte eta fresa batzu egin dituzte. Baina, bon, ez baitugu oinu augen eskolik sortzen, ez dauz eskubaloian, mementuko besta ideietan. Mementuko kanpoko horrekin demerdaten zizte. Eta kanpoan jokatzea ez da bortxazerrez, eta hor gudroina da, bai, eskubaloian bai. Erortzen da. Bai. Eta gainerat, usaila dugu aire freskoan aritzea, beraz xaleetan sartzen girelarik usutan biziki bero dugu. Ah, hori da, desabantaila. Ara. Tampora egin zelarik berotun zizte. Ez dakiteneko zuk baduzun horren berri, izan dugu jadanik ez da bai da beste jokoz kanpo batzuetan, bereziki eskubaloi, saskibaloi eta olako kiroletan, gela eskasa badela. Ez dakit... Bereziki hor kanbo badagela handi bat, ez dira galdera agesazuretako. Ez baita zua da ez. Ez, baina hainitza ipatzen da, hor pleni dira, beti, klubak pleni dira, hor da, eskola ikastolak ere, ez dakit. Be, uste dut, olako erri tikietan, zaila dela sortzea olako xala edo gela handi bat, taldea zelarik sortua, zelarik sartua. Akarrik bital, bi senior talden dako. Bai, hori da. Komplikatu da. Eta uste dut, pixkanaka egiten diren gauzak. Bai. Egia, bai, hasteko pleni dira, usu pleni dira, jendeak edo garazikoak, edo irisarrikoak, bai mutiko eta bai neska, ez dutela trebatzeko lekurik. Mozuak hasteko arrosa, irisarri eta kanbo artean, iten duzu zerbait. Bai, ra. Zein dira zuen elburuak egan ezake? Elburuak batetik, me bi elburuak, elburuak, zuen elburuak, eta gero kirol elburuak. Matzagun kirol elburuak, zein dira, adiesa soina hasten duzularik, eta bukatuko dugu lehen bietan, bostizte, lehen lauetan. Lehen lauetan, bukatzea. Lehen lauetan, finalerritan esartzeko. Bue, kasik. Ez, me, baitu ze horako elburuak... Ez dugu bortxaz elbururik finkatzen, zenta... urte guziz deia ez da berrekipa eta gainera ardura beti neska berriak heldu dira eta ez dute sekulan ez dira sekulan eskubaloian aritu. Ados. Beraz lehen helburua da aritzea giro honean jostatzea eta hori da funtsian zuen helburua mantzekun zu pakita ortako hasi zira eskubaloian ez izaiteko zakitza selekzioan? Zain beharrik ez. Zuen maila apalen hortan, zuen multxuan maila apal duzue, multxuan berean? Edo bestekiko... Ba, ez duzue partida hondiri galdu, baina galdu itzularik aixe galdu ituzue, edo ofizte? Ez, ara... Hori da zuen problema. Mentala da. Bai. Mentala kiten du... Nustez, batzutan galtzen ginoen motivazioa, edo... Bai, batzutan, ez dakit, batzutan irabazten alginuan matxa bat, baina behar ba... Trebatzailaren falta hori. Ez, sekulan aldiz hori, ez. Puntxala, emaitzak ez direlariko onak trebatzailea botatzen da, eh? Ba, ez, jokolariak bat jirektira botanak. Ez, migiaixan, gero trebaketan, fe, trebaketetan ere zaila zen, zta ama biginen bakarrik beraz trebaketa onak egita zaila da, ez dugu sekulan teknikarik lantzenal, eta beraz matxetan senditzen zen, ez ginula trebaketa onik egiten. Nogu da zuen trebatzailea? Kristal Eluiar, makako neska bat. Berak, badu eskubalioaren usaia? Bai, kanbon aritu da txipidanik. Eta ongi pasten da berekin? Biski. Bai, biski untxan. Trebatzaile ona da? Bai, bai. Ez aski ona iduriz? Bai, bai, gukira ez aski onak. Zomat aliz trebatzen ziste hastean adibidez? Ebe, bi aldiz trebatzen gira. Bi aldiz gehi partida? Hala, bai, hala, beraz, hiru aldiz ari gira eskubalean. Eta nolako trebaketak dira edo zer? Be, ostegun atxetan bada trebaketa fisikoa itxasun. Itxasun, ez zaitzin zu, errik guzien? Iv Garratekin. Errik guziak egiten dituzu ez? Makiako taldea da, ez da, makiak bat, trebatzen dira arrosan, kanbon eta lisagin, eta fisikoa, makian egin horrez, zintena zena, itxasun egiten duzu ez, zendako? Beha, fet, Iv Garrat da itxasun biziden gizon bat, eta berak trebatzen zituen pilotako mutikoak itxasun, fisikoa lantzeko, eta beraz proposatu dauku fisikoa lantzea berekin, eta kablea uste maduzua inongi da. Fisikoa lantzea berekin, eta egiten dugu ere fisikoa itxasuko neskekin, pilotariekin. Ados. Denek elgarrekin, ama bos bat gira, gehienetan, fisikoa lantzeko. Zaila da? Bai, pixkat, bai. Eman zagun, zer egiten duzu, Ez dakit nola egiten den eskolaz. Baina ez du erantzuten, ez da, etxira joetan zu fisikora hori da. Joan ez bakarrik bi aldiz. Egiten digu botitugu defrakzione, hainitz. Gero, ez dakit nola egiten den desalter. Ah, bai. Desabdole, pomp, olako zak. Eta gerida gero... Bai, senditzen da, nortaz. Kantxan? Bai. Larun batean? Bai. Partidak noiz zuzue larun bat aligandetan? Gehien... Bai, gehienetan igandetan. Azkenean, hemen ari girelarik igandetan, hola egisago da salabatu kaite azken mementuan euri iten badu. Eta kanpoan ari girelarik larun batetan gehienetan, larun bat ahatsetan. Ze postutan aizizte? Ni egalan. Eta ni gibelian. Gola ini txartzen duzu, Nik bate. Egalean txartzen batzu gola. Ez zitzu maitanik. Alares. Bai, alares. Añak bai ez hartzen ditu, beharrik. Ez anitz. Aña da oberena? Ez. Oberentariko bat bai. Aipat ezagun miska bat taldea, struktura aldetik, kluba bat da, behaz behar da presidente bat, idazkari bat, hori guzian, nor dira hori guziak, nola martxan da? Horain arte ziren Simonok Zarrango lehendakaria eta Makiako beste bineska eta hor aldatuko dugu beste dinamika bat sortzeko pixkat laur. Ez ziren onakoiak. Bai, biziki onak ziren. Makian ez dutet trebatzaileak lantzen da presidenta. Biziki onak ziren, baina noiak ere aspertzen hasiak ziren eta dinamika behi bat sortzeko bulego aldatuko da hor horretan go. Baduzu lokalik edo zerbait, Makian, aldagelak gutienez, eh? Bai, eta bai lokala txipi bat badugu aldagelen gainean. Aldagelak non dira ezkerparetean? Ez, plaza ondoan. Plaza ondoan badira aldagelak. Bai. Zuen arropak eta nola pasen da hori guziekin? Bakotsak bere arropak karbizan ditu. Bai, eta ondoko iganderako dena prest. Erraitzen dugu, ageri da, haitzu dugu goi arte, neska eskasean zineztela, nahizinukete pixka bat, behien dea motibatu pixka bat? Bai. Hoi da mementoa. Hor sasoina azteko kontuak egin ditugu eta amak neska gira. Oinu gutxi egida sasoina azteko. Amak neska gira etzintzizte izen duzu izan. Iten aldugu, baina kolpatzen bagira eta sobra zaila da. Eta ez gira jostatuko hola hasten bagira. Beraz, nahi nik ginuke berdin ama bost izan bedain. Bai, eta lehen partean hasteko. Nungo neskak, zenta ostion erranduzu etzela makearrik, nungoak dira neska, hor dira neska gutik gora bera agosa, zureide. Bai, ingurukak. Gondal ere? Ingurutakoak, bai. Itxasukoak, badira, inez, lekochne, bazbachne, ortsaize. Bai, ingurukoak, eh? Hala, gehiago, gehiago basen afartarako. Bai, bai. Baina lapurtaren gaiten amdire. Bai, bai. Bai, denak idekia da. Eta zer da, zer gaiten alduzue horiek motibatzeko? Zer da ongi dena zuen talean? Giroa. Giro hona dugu. Giroa eta ez dugune hor judiatzen. Neskabatek urbildu nahi badu eta ez bada sekulan aritu. Giten ala guztian. Eta nahi badu entxatu, ala, trebaketa bat, bi, ez da segidan, ez badu segidan asinai edo... Entxatzen ala, bakarrik. Giten ala, tranki. Bestak ere iten duzu, pixka bat? Bai, pixkat. Pixkat edo pixkat? Bestak ileak gira, bai denak. Bo, hori, praktikoki, neska batek nahi badu izena eman nola egin behar du? Be, deia... Oia denik ez da adin arazorik, izan behar da 18 urte baino gehiago, edo ez bortzaz? 16 urte baino gehiago. 16 urte baino gehiago. Bai, eta gero, be, nahi badu hor bildu pixkat, ustailaren amajean antolatzen dugu biltzak nagusia, beraz hor... Hor nahi badu presentatu, makean, hor duak eta ez dira inofikatuak, behar din eneze makea ustean alko dut, gero bukaeran. Hala. Eta ezakit, behar bada momentu manera oberena, biltzak nagusitik hastea, ezakit, noiz hasiko dituzuen trebaketak. Hor dena erabakiko dugu ikusiz. Zenta, ez bazizten neska aski. Bena egin nuke gojila erditsuan edo hastapenan hasi. Bon, amak bat bagira, balin bagira ere, enustaz hasiko dugu lehen partea egiteko bedain, baina, jendea presentatzen albalima da goizago, ustaila bukaeran ez izan emaitak badira lehen partean parte hartzeko, beraz negin nuke multxo bat sortu lehen partean dako, beraz jendea goizu bela. Eta beraz, simplena telefonoz? Bai. Ez duzu webgunerik da fitxik? Hau berena da, simplena da maitea telefona, maitea telefona, eh? Maiten dut, bezero xai, larrogeita sortzi, larrogeita sasfi, irurogeita hemen sortzi, oita malau. Orduan, da bakarrik nahi dutenek eskubolean jokatzu. Ara, eta mutikoak ere urhiltzen aldiraz, eta mutiko eskasen gira makean. Eta mutikoak ere zu deite zaitu. Ba, berdin. Baina eskubolean jokatzen gara eskira. Ara. Bo, Aina eta Pakita, esker mila, esteko deia luzatuan, eskek nahi badute makean aizan, badute parada, elduden ustailetik goiti izena amaiteko, eta trebaketak agorilean hasteko. Maila, ez da ikaragarria, azken maila da, baina giroa biziki ona da, eta ongi pasatuko dute. Egon gurekin, zenta istante arrauna aipatu behar dugu. Manifestaldia Baionan, frantses estatuak ikastolak erasotu ditu. Erantzun dezagun, ekainaren 22an, larun bataz, atxaldeko 3etan, Gaskoinen plazatik abiatuko den manifestaldiarekin. Atxiki ikastolak. Berkainen udako pilota eta kirol ikastaldiak alduden. Zorzi eta amasei urte artean duzu, neska alamutiko, trebatzeko eta rubetzeko, eskuska, xare, xistera, pala edo zestapuntan jostatzen alko zira. Ezitzaile berezitu eta pilotako xapeldun handien ezagutzeko paradarekin. Baina nere, rafting, eskalada, VTT eta beste, izan emaiteko hori aldea bete, www.ffpb.net internet gunean. Edu deituz, 06, irutanoita emedetzi, irutanoita bat, ama iru, berrogoita amalau. Alduden, perkainekin, udauntan, goxotasunean egin lagun berriak, pilota ikasi eta jastatu kirol berriak. Ekainaren 21etik 26 arte, Azpachnego bestak Txatxola gaztetxean. Ostiralan kontzertuak, kasik, zain eta ingumataldekin. Eta gauaren mukatzeko DJ Wall. Larun batan. Elektro gaua. Puen 8 eta DJ Magikekin.

itxaso edo errekaeneko funtsian arraunaz mintzatuko gira zurekin begizera atxaldeon. Bai, atxaldeon. Bon, arrauna aipatuko dugu eta behar bada lehen parten interesatuko gira TKE ligari joan den astean hasi baita Bartzelonan, urdei baiek irabazi du. Orduan, zendako Bartzelonan egin dute lehen estropada hori, kusiz treniru guziak hor direla, kantaurikoak direla, kasik? Be, egiten duzu baita urte hasi dutela promozione kampaina bat, publizitate eta komunikazioa egiteko arraunaren inguruan pixkat jende gehiago unkitzeko. Beraz hasi ziren Zaragozan expoarekin dola hiru urte, dola bi urte Bordalera joan ziren, joan den urtean Bilbon eta urtean joan dira Barcelonarat. Eta saiatzen dira pixkat sponsorak ekarazteko eta jendeari zagutarazteko gehiago. Egia da behar bada arraunak edo goimailako arraun horrek egiten aldugu beste dimentsio bat hartzen duela, ez? Azken urte hauetan ezagunagoa da, mediatizatuagoa da. Bai, be, hortaz okupatzen den taldea, ustut hortara buruz joan nahi duela. Bereien politika dela, pixkat zabaltzea, jende gehiago eta takibiretik diru gehiago sarrazteko zirkuituaren barnean. Egia da gerozta estropada gehiago direla, sari gehiago, beraz diru ere atere behar da, ez baita ezpada erriko etxetatik bakarrik, beraz horren inguruan ere sponsoring edo bada publizitate behar bat. Zu Urriokoko arduraduna zira ere, Urrioko talde tipia da, Donian Aloitzunen. Gauza ona da hori, pixka bat profesionalizatzea kakotzen hartzen edo horra buruz joitea? Talde tikentzat ez, oso kaltegarria izaten alda. Guk medio guti ditugu lako, biztan dena gure diru sartzeak errikoetxeak ematen ditu, ez da zaulako sponsor nagusirik Kriston Pastarekin etorzen direnak, eta diruak erakartzen ditu ahonlariak, eta orduan etorzen dira mercenario batzu diruaren gibiletik, usten dituzte... Hori badaia denik, eh? Bai, badaia denik, badira klub batzu, bai joan den urtean aski maila ona zutenak, eta hien sponsora joan dena, dibidez zarautzeko elkartea, eta dirurik gabe aurkitu dira, ahonlariak joan dira ondoko herritako elkarteetarat, dirua den tokietan, fama den tokian, eta estropada interesgarrenak irabazten aldiren kluba horiet kin hortara jozen dira. Eta hori justuki, ez da pixka bat lanjerosa gertatu da rugbian, gertatu da futbolan, eta pixka bat ez denek, baina batzuk diote eta sustut talde tipikak diote kirola usteltzen duela, arrauna bezalako kirol errikoi bat egan ezake, aski... Lanjerosa. Ba, arras hori da tendentzia horrekor bat kilola munduan nahi dute pixkate elitista eta horren guruan antolatu ekitaldiak nun dirua baden irazteko eta dirua da beti gai zentroko gaian ebozu behaz eta biztan dena gibelan edo puntan direnak dira kluba tipiak eguneroko lan bat eramaten sehatzen direnak eta jentzat zaila da emaitza tiki batzu lortzen ari direlarik. Ez da bortzaz gauza ona? Nire gustuko eta gure ikuspegiarekin, urdukorekin, ez da gauza baita espada ona ez. Adibidez, rugbiak ere bizizan du fenomeno bera, duela amar bat urte, eta egia rugbi asko mediatizatu dela, eta ezagunakoa dela, eta pentsatzen alda lizentziatu gehiago bat dela, ez bortzaz agaunean. Ben, ez, treniroa berez errikoia da, beraz Euskal Herrian piskatara eta goiaten da ere, jakin bada Galiziatik iparalderat etorten dela erraten da Baionatik Baionara, Galiziako erritik ilapodiko errirat, baina ala ere funtsian ez tira ahamlari hainiz, beraz itzulia fitegina da. Zomata ahamlari badira? Goiko imailakoak, eh? Ez du kalkulatu, baina fite heldu da, mabi treneru nagusi dira, eta ekipok bakoitz badira ogoi bat, beraz, kalkulatu temanen bozu buruz, atxemanen dozu. Junta iruru goi edo, hola. Hola, zerbait. Jasko xapraketari buruz, deka xapraketari buruz, aldaketak izan dira, berrikuntzak ikarrituzte aurten? Berrikuntzak beti badira, justuki diruaren arabera, diruan nora joan argolariak ara joten dira. Ez, behar dut, xapelketaren formatuaz, ezakit? Ez bate, ez beti funtzionamendu berdina da, badira amabi treniru, amabi elkarte, badituzte horotorat mezortzi estropada, mezortzi erregata. Hori zarlatu, beti? Hori da, beraz, emaitzaren arabera, doselkapenaren arabera, egunan bertan, badute kupu, puntu kopuru bat, eta horiek metatzen dira, eta sasen bukaeran, badakigu liga regulararen txapelduna norden. Hala, bai. Gero aparte, badira beste estropada batzu, direnak ligatik kanpo. Bai. Eta oso famatuak direnak, adibidez Donostiako kontxako estropada famatuena, ez da ligaren barne, baina egutegiaren barne sartua da haientzat puntu nagusi bat da. Pakitia taina, eskubaloi lariak, arrauna ezagutzen duzu? Nik bate. Bate. O, badakit zer den, baina, ez txekulan entziatu. Ez duzu txekulan entziatu, eta ez duzu ikusi, ea goimailako hori ikusi hau zuen, danik, edo telebistan, edo zuzenean? O, telebistan pixkat, baina, zut segitzen. Ertzizte txekulan joan kontxako bandera ikustela. Ai. Badalana, Zerbait falta da. Eta ez dugu sobera ipatu, baina nesketan ere bada liga gerozta azkarrago bat. Bai, Euskotren liga deitzen dena. Euskotren liga. Baina hor ere, seatzen dira, albezain bat antolatzen xapelketa hori, baina ez dakit lotua den kirolaren gogortasun edo orokorki den zaitasun batengatik, baina neskak urte batzutan ledu dira parastaka, beste batzutan gutiago, eta beraz badira talde batzu sortzen dira, desegertzen dira urte batetik besterat. Eska bat faltsukeria da, irudi faltsu bat emaiten du, iduri du kriston xapelketa eta gero gibelan ez da gauza onderik? Treniruetan treniru bat osatzeko berdira ogei bat pertsona. Beraz, izan dadien mutikoetan edo nesketan. Ogei bat ahonari berdira. Beraz, zara nahi du, ogei ahonari atxeman berdirela errian bertan, edo erritik urbil, eta hori oso zaila da mutikoetan hasteko, jakinez zonbat entrenatzen diren hastean zehar, eta neskentzat oraindik zailago da. Eta treneru aparte badira beste itxasuntzi motz batzu, xapelketa tipiagoak, eta hortan bai hor ongi presentatuak dira neskak, eta hor egiazko kakontxen hartan egiazko liga edo xapelketa bat bada, eta treneruan azkenean badira bos pasei treneru eta hien artean jokatzen da sasoina. Eta aipatu behar da, ere hor aurkezen dugu TKE liga beraz lehen maila bezala, baina hortik berago izpentsatzen dut badirela beste badabia maila bat hori segur, baina gero behar da badira beste lehiaketa batzu beste... Beraz, hori da bada lehen maila bat mutikoetan eta nesketan mutikoetan da TKE liga, San Miguel liga eta nesketan Euskotren liga eta ondutik badira bigarren mailak eta hirugarren maila mutikoetan hirugarrena ere bi multzotan zatituak dira mutikoak eta nesketan ere badira beste urteetan aurten ez dakit sobera baina beste urteetan bazen beste maila bat beste xapelketa bat pareloki gutiago mediatizatua zeren Euskotren ligakoak TKE ligakoekin batean adibidez Euskal Telebistarekin agertzen dira telebista. Hor ere telebista eta historio sartzen da. Hai. Eta gero aparte badira beste jaunlari batzu beste zerbait egiten dutenak. Gelitzen dira inoak jaunlariak? Bai, bada kompetizio saila, baina bada aixialdi bai, baina kompetizioan egiten dut. Kompetizioan ez, hortan antolatua da eta bakotxe aixialdian, bai, biztana. Bai, hori da. Berritziteko jasko xapelketari behar bada balio dufu memoria pixka bat freskatzea, nok irabazi zuen, nok jautsi zen, nok igo zen. Bai, behar irabazlea joan den urtean Kaiku zen, sextauko ekipa eta Jose Luis Kortak antolatzen duen elkarteak, bai. Taldeak. Biaren urtean irabazi du jarraian. Bialde segidan, bai. Eta urbiletik ondarribiako elkarteak. Sasoin ikaragarria, ez jaz. Bien artean, bi talde ferden artean buruka gogorra izan da. eta gibeleti bazen Urdaibain, eko Neikurbil eta Galiziako tirangoak. Ah, eta deitxiko deitxirako postuetan bazen Zirbena eta Zumaia. Zirbena susenki jesten zirenak, eta Zumaia jostatu behar izan duzte playoff batzu dira azken mementuko estropada bat, eta hortan beko taldeak igo nahi dutenak eta gaineko taldeak jetxi behar dutenen arteko estropada bat. Barraz bezalako. Hori da, eta hortan lortu zuten Zumaiak eta horiok berriz maila rapatzen. Ados. Aurten, aurten nola dira gauzak, lehena Urdaibaik irabazi du, baina bai, nola ikusten duzu? Bai, jakin badan merkatua badela bisasoien artean, eta jolariak mugitzen direla entrenatzeilean arabera. Badea merkatua edo merkatu hori? Bada, eta maiz entrenatzeileak mugitzen direlarik, elkartetik beste ribaterat, egidez. Entrenatzeilea ez da patroia, Niko? Ez entrenatzeilea, da berak... Berak antolatzen du entrenamendua, berak du kanpoko begirada, berak du... Berak sautatzen ditu arraunlariak. Bai, berak du teknika lantzen, eta beraz, berak postu zaldatzen dularik edo elkarte zaldatzen dularik, maiz arraunlariak berari lotuak dira, beraz, arekin batean joten dira. Eta beraz, izan dira aldaketa batzu, beraz, Urdaibaineko azkarki indartu da, Hondarribiak ez du bere talde aldatu bat erez, beraz, pentsatzen da maila berdina atxiki duela. Orio talde famatu bat da eta jendea hurbildu zaie, eta ustut normalki talde gorenean izanen diren taldeak joan den aste buruan ikusi itugunak direla. Bera joan den astean Barcelonaan Urdaibak irabazidu aski reski, eta gibiletik Kaikuk egindu biharren amar edo amar bi segundutarat, eta gero biziki hurbildira beste talde guziak, bada Orio, bada... Ondarribi laukaren? Bai, Ondarribi, San Pedro, San Juan, Portugalete... Zein dira izen ahondiak, zein dira izarrak arraunean? Ba, izarrak badira... Nor da arrauneko Messi? Messi, zaila da ez da pertsona bat ateratzen dena zeren taldeko kirol bat da. Ez dugu balun bat eskuetan eta ez dugu jonglatzen ahal edo loko goza badago ahon bat eta da taldea bera. Bai, bena atik fitxaketak egiten delarik edo fitxaketak eganen dugu, behar da ahonlari bat heldu da. Bai, beraz... Badakigulako ona dela edo... Gehien bat autaketa edo ahonlari on bat da indartsua dena, fondo edo... haundia duena, beraz, ikusten da, testak egiten dira, eta horren arabera autaketa bat egiten da. Baina, piskat urunago joateko, sartu behar da talde batean, taldean piskat ikusgarria balin bada, aparte balin bada, gaizki arraun egiten dulako, edo teknika eskasa balin badu, izan dedin, haundia azkara edo nahi duzuna, seguraski kanpo egonen da, bat da. Justuki, kalitateak, arraunlari baten kalitateak, azkarra, altua, inara... Lehenik altua. Altua, bai, zunako altua. Hauntia, da... Besoluzeak. Besoluzeak, bai, hori da. Gerozta besoluzeagoak, berozta angelu gehiago egin gorpuzarekin, eta gerozta arrauna bide gehiago egiten duretan. Beraz, hauntia izatea, biziki abantaila hauntia da, eta hori lotua pixua. Beraz da, pixu gehiagukan behar. Baina problema da gerozta ondiago izan, gerozta pixua gehiagokan, beraz... Ez guti egierez, eta berda indaga. Berda ondia, pixu askiarina, alden moduan, indartsua, biztan dena, eta atxa anitz lantzen da, beraz luza zentrenatzen da. Eta hori individualki neurtzen alda, pentsatu badirela tresnak, barneko tresnak. Bai. Neurtzen aluzu, baina gero ez da egana, emaiten baituzu zure matzakun zure amabi edo zoma dira egon batean, traineru batean, amairu. Zure amairu oberenak emaiten baituzu traineru batean, ez da egana traineru oberena dela. Ez, hori da, hori esplikatu. Tuna inoen, hastean zen, talde bat da, eta bada giro bat, horren eskak aipatzen zuten esku balinean. Horrek giroan hitz egiten du, denak helburu berdinearekin aritzea, eta kidurak ere, aipatzen zuten zauriak, eta hori kudatu behar da, sasoinen izan behar da nahi dugularik eta denak elgarrekin, beste naz, pixkat, txasuntziaren performantzia kutsatzen du, azken batean. Egan duzu, ez dela arraunlari zahik, baina bai entrenatzaile edo trebatzaileak, bera da, asteko kohta biziki ezaguna da, badira palmareza hundia bat dolako. Horri lotua da, da, hien palmareza, ahonari ia izan delarik, bera bakarrik joan zen joko olimpikoetarat, eta emaitza, nahizu goizten, zen koloriktako domina ukan zuen, bena emaitza hona egin zuen, gero treneruan irabazi ditu ezakitzen bat kontxa ahonari bezala, irabazi ditu ezakitzen bat kontxa patroi bezala, ezakitzen bat entrenatzaile bezala, beraz biztan dena horreik bat du erakin bat. Bera da izan gaundiena gaun munduan. Bai, eta gainera sutsua da, bala, eta elkonkiz eta olako emankizunetan egertzen da, eta pixkat sutsua da ez da erdibiko bai. Pertsona bat. Beraz, hortako ezaguna da. Gero badira beste batzu, badutena beste palmareza, eta respetatuk direnak. Eta nor bada dibidez? Be, entrenatzea liguziak, dibidez, Andarribiako Mikel Orbañanoz, kortarekin entrenatu izana, bere pean entrenatu, arrolari izan, eta geroztik bere frogakin ditu entrenatzea bezala. Eta arrolarietan ez da, hola, ez duzu egiten, badakizu, hau, bakit jaz etorri zela arraunlari bat famatu bat ere, fama bazura, eta bere izena agertzen zen denetan arraunlari on bezala. Bai, ez dute olako izenik burutik baina nebozu arraun munduan ezagunak dira baina arraun munduan, gero jendeen inguruan ezakin noraino ezagunak dira. Jaz izan zen dopaz historio baten ondorioak ino bazituzten, ez dakit zertan gelitu ziren horiek? Be, ez dakit denborak ala epaiketak edo xuritu edo isildu edo biskat apaldu da historio hori. Nahiko garbi da treinirua horrendik. Bon. Ostion egan dugu, zaila dela, biziki zaila dela, arrauna, kirol zailenetarikoa bezala katalogatu odasteko. Zomat aldiz trebatzen dira jende horiek astean? Be, asten dira urri aldean, urri azaro aldean, eta bukatzen dute ondoko irailean. Astean, Eta beraz hori da sasun osoa. Urritik irailera, hilabete bat pausa. Hori da, hilabete bat, bilabete, dependzen duzen elkartetan, eta gero entrenamenduak dira egunerokoak, egunero bada zerbetiteko. Egun guziz beraz negu partean gehiago da fondoa egitea, korrika egitea, jauna luzaz egitea poliki, eta estropadak edo data importanteenak ugeltzen ari direlarik, neskak epeituzte frakzione horiek, eta indar pixuak altxatzeak, eta indar ariketa motzagoak, intentsuagoak. Beraz da, astapenean pixua galtzea, fondo egitea, eta gero da indarra irabaztea, eta pareloki beti arraun egitea, talde bat osatzeko, denek berdin arraun egiteko. Zamat horren egunean? Entrenamendu batek irauten du bi ordu eta erdi, gutxiko ere bera. Uretara joaten? Asteko mementoa eta bukatzeko mementoa. Uretan da gutxiko labera ordu bat eta ordu bat erdiren artean ur gainean. Eman zagun, ongi ulertzeko, negu partean, azaro batean, kompetiziori gabe, du urri batean, aste bat nola pasatzen da ahonari batzen? Ahonari batzen zat, badu... Futin bat egun guziz, edo zakit? Aldaketak badira, badira. Elburua da korrika egitea. Beraz, korrika egitea, iten zu ordu bat, ordu bat taugei korrika, gero badira... Egun bat, emantzegun asteren. Egun bat, bai. Biara moran izanen da, badira makina berezioiek arren egiteko erkometroak dizen direnak, hortan ibiltzen zira berrogei minutu... Hor teknika lantzen da? Pixka bat, baina gehiago bai, indarra. Eta hori egin gero bazoz berriz korrika hogei minutu pixka deskantzatzeko, eta repikatzen dira, eta... Zun zuen pakita aina, hogei minuta pixka bat pausatzeko. Bai, jakin bada, indarra treniruan da hogei minutu, etengabe, pausari gabe, eta nahiko intentsitatea ondian. Hogei minutu edo behar hogei minutu? Hogei minutu. Hogei minutu. Eta hortarako prestatu behar da, ez balin bada sufritu nahi gehiagi. Eta ara, beraz. Eta, ogoi minutetan dene amaitzen da. Ogoi minuta dene amaitzen sehatzen gira. Zaila da, komparatzea beste zerbaiti... Bai, ez dakit komparatzea ibaden, baina zaila da, egia da, egin izan dut, hainbat urtetan, eta obeda ongi prestatzea, sufritzen da prestakuntza demororetan, luzea da, baina zerbaitetarako balio du, bai. Profesionalak dira jende horiak? Biziki guti hortaz bizi direna, eta gehien bat entrenatzaileak. Bai, horiek, bai? Bai. Erdi profesionalak zenta sosan ukitzen dute? Sosan ukitzen dute, baina ez da ere... Beste lan bat dute? Gehienkoak bat dute lan bat. Bai. Eta udan, ona sasoin bete-betean? Arraunlariak, emantzegun urdai baikoak, aikukoak... Maiz ez dira arginak, ez dira, ez dira olako lanetan ari. Maiz elkarteak atxematen die lan bat, pixkat atxedena usten dien lan bat edo, olako zabat edo kontratu bat nun mosten duten udantzear, eta badira batzu arginak, baina... Gehiengoak ez dira arginak. Bai, zurginak, behar da. ez du betxatzen dut. Olako lanak, egunan ekatzen dutenak ez dira. Untziak, nola ditzen dira, untziak egaren dute, ez dakit nola badute izan berezi bat, traineruak. Desberdinak zeiten aldira batetik bestera, eta abantaila gariak? Bai, hor justuki aipatzen da azken urtetan platanitoa, deitzen dute. Traineru bat, bi muturak, popa eta proa, pixkat altxatuak dira badu banana baten forma. Eta horrek abiatura... Eta horrek iduriz testak egin ondoan, itzuliak ziabogak egin egiterakoan denbora initz irabazten dela. Eta denbora irabaztea, ez da denbora galtzea, beraz... Beti ona da. Denbora sosa da. Hori da. Ola borobiltzen da, bai. Irabazten da sosat, ikugina bat irabaztean? Bai. Sosam, ez dakit sobera zumba den, ez ditu txifrak, baina irabazten da pixkat, baina nola behituzten ogoi bat sasoinean, egiten du diru pixkat. Badakizu, mantzagun talde batek edo haintzin kondu ertaina teka eligan zumbateko izaiten aldean? Banituen xifre batzu, eta zuzuk erik eranai, baina uste dut ondarribian gara batean berreun... 200.000 edo olako zabat euro zela, olako zabat. 200.000 euro, bai. Ez da inbeste. Ez da inbeste, baina... Hemengo edo zoin futbol talde tipik... Ez, hori da. Mogero, erramar da futbol talde batek, ez duela lehen ekipoaren zabak errik, tipitatik eta... Horre ez, funtsian, baina... Matzakun, ormadik aipatu baituko haste honetan, ormadik badu entzin kondu bat, 550.000-koa. Profesional erdiak dira jokalariak, baina badira orotara amalau edo amabost. Mm-hmm. Trenerua mundu txikia da horrein dik. Zira erez. Jubia bezala. Mm-hmm. Eraz, Urioko, eneko arduratzen maizire ere urioko, eta oinua gauna iten duzu? Neiz ordezkali, luxuzko ordezkali bat. Behar dira, Behar dira. Zertan ziste hor sasoina untsa biatua, sasoin betean instante? Alo, gure etzat finida, justuki... Finida? Bai, finida, biskat, makiako neska bezala, baitugu zaitasuna jendea ikarrazteko doa txikitzeko. Laugarren mokatu duzu? Ez, gehiago gira. Ez. Ez, sasoin onargarri egin dugu, ama biren gain zazpigarren bukatu dugu. Nola da zuen xapelketa? Zer xapelketan partazen zuen? Itxasuntiaren tamenaren arabera egiten dira xapelketak. Azten da itxasuntzi tipienak, deitzen dira bakelak. Ostatu fama auto bat bezala. Publizitatrik ziteko. Agur bat deniri, pasatzean. Eta gero bat dira seitokiko itxasuntiak, treniriak. Oiek zer dira, otxailan, xapelketak? Oain duela guti bukatu direnak. Eta orain hasten direnak treniruak. Beraz gu gure elkartean arronari gutxi ditugunez. Zomatzizte? Senioretan seginen. Sei bakarik? Bai, seginen. Sei arronari urriokon. Bai, beraz, zeila da. Senioretan, Bai, gero gaztetan, badira gehiago, gaztetan, badira, ama, ogei tapiko zakitzu mat. Orotara, zonbat? Orotara, ogeita ma bost. Molako zabat, bakatu. Hor, ustut, Janik, aipatu dugula zurekin, licentziak hartzen dira, nun hartzen zuzue licentziak eski? Beraz, gu urdioko elkarte bat da, Doni Manuel Itzunekoa. Beraz, afiliatu da federakuntza bat? Federakuntzan, Frantziako federakuntzan, baina onartua gira egualdean aritzeko. Da nola ditzen da, Frantziako federakuntza? Frantzion Jose da Bigo? Hori da, zune jana, baina hori da. Eta gu onartua gira Gipuzkoako xapelketan, bakarra baikira Lapurdin eta Frantziako estatuan ondorioz disiplina hori egitea kompetizioetan. Hori da, muitzen ez den bankoa, hori da? Hori da, bai. Hori da. Eta orduan gu Gipuzkoako ligan parte hartzen dugu. Eta orduan bat dugu batieletan sasoina bukatu dugu martxoan, treneria bazen eta bukatu da dula gutxi, eta orain gure ajolariak joan dira treneruetan entrenatzerat egoldeko elkarte batzuekin. Badugu mutikoetan, senioretan bat San Juan ekipan joan dena, beraz teka eligarat joan dena. Eta agaun eginen du San Juan ekin? Egin du jatanik, hasi Barcelona? Barcelona netzen barne, baina eginen ditu estropada batzu, bai, pentsatzen dut. Nogu da, egiten albali bada? Unai bilakorta, deiten da. Eta beste hiru joan dira hirugarren dibizioan. Xabi Zein, Beniat Urtsegi eta Batit Ondikola. Maila badelaren froga alere? Saiatzen, bai, maila bada, bai, gero da entrenatzea eta talde batean sartzea, eta hori guztia, maila beti ukaten alda. Gure arazoa hori dukon, da gehiago kopurua, ezin dugula osatu treniru oso bat. Eta zuen nola garantzak, kurba edo goiti doa edo beiti doa? Be, ziklikoa da. Badira urte bat zutan irurugoi kasi ginen aur eta senior hor jetxigira oita mabostera piskata goitituko daldun urtean eta berbada jetxiko mendik zakitzen matrotera eta nola esplikatzen da? Ebe ez da esplikazio zuzenik gauza da kirol zaila da, hori xigo da. Aina, espikatzen zuen, berak gelitu behar izan zuela eskubaloina ikasketak iteko, eta guri hori da mozten gaituena. Junioretarat nahiko erreski eramaten ditugu denak, eta junioretan da ikasketen garaia, basoa, unibertsitatea, eta joan behar dute denak Tolosa, Paue, Bordale. Eta gero hiek ez dituzu errekuperatzen? Be, errekuperatu gero zaila da entrenatu gabe talde batean sartzea. Behin utzita zaila da berriz astea, gauna? Berezik, badakizularik zenbat kostatzen duen entrenatzeak. Bai, hori da. Eta, baina beste galdera bat gogoan joan zaidana. Bai, justuki, badira jendeak, badira gaunlariak, heldu direnak, urriokora, txatzera edo urte bat gintuena eta guztien dutena sobera zaila? Bai, badira niz, bai, hola pasatzen dinak. Iazki, jendea niz pasatzen da kluba horretan, gero bakotsak dituen interese eta helburuen arabera, gehiago sartzen da jokoan edo kirolean, beste batzu baino, eta laguntasuna niz egiten du, neskak aipatzen zuten hori eskubalinan, giroa laguntasunak. Bada ere, agaunan horako lotura azkar bat. Bai, baina, uste dute dozen elkartetan hori dela premiatu behar. Giro hon bat bedelarik, jendeak ongisen ditzen delarik, jendea erakartzen da, sortzen da giro bat, eta aintzina joten da afera, eta baina... Banko, mugitzen ez den bankoa aipatu dugu, zuek baliatzen duzuena, bada bank mobil deitzen dena, gehiago Baionan eta Lanotiken eta baliatzen dutena adibide bat maitiko gizan. Hori pixka bat erretxagoa da? Ez baita ez bada erretxago. Barkoak berek dute berezitasun bat. Banko finkoan denak dira taldeko etxasuntziak. Gutienez lau edo bosnaka aritu berzira. Aldiz, banko mobilian badituzu bakarkako itxasuntziak. Eta horrek libertate bat sortzen dizu nahi duenak aixi aldirako joan ebadu ahraun egitera joan deteke bakarrik. Aldiz, aluki finko egiten duzularik, talde batean partartzen duzu, eta beraz taldearen ertxapenak respetatu baituzu. Eta hor badira bizikionak, joko olimpikotoan ibili direnak, ere Baionan direnak, bai. Banko mobiliko horietan. Horiek adibidez, traineruetan egin ezakete? Bai, gaitasuna behituzte dudarik bai. Gabe, eta egoaldean maiz doblatzen dituzte sasuinak, ondarribian bereziki, eta orion ere, astieron, eta orako elkarte ondietan, eta talde ondietan, egitonte mobileko sasuin osoa, eta ahonlari berdinak dira, gero treniruetan atxamaten ditugunak. Demora entzina doa meki, behar bada eneko bi gauza aipatzeko, estropada bat antolatzen zen, doni banen, zakit beti antolatzen den? Da. Beti. Joan den urtean azuak izan ditugu errikotxearekin. Baina aurten konpondu dira. Aurten iduriz konpondu dira, beraz arazoak ziren ekonomikoak, pistadena, ez ginuen diruzama antolatzeko estropada hori. Eta beraz aurten hautsi bat atxeman dugu. Eta ustailaren 6an aurten izanen da, beraz larun batan donimenden loitzunen, arratsaldeko 5etan. Eta hori izanen da, hirugarren mailako taldeen estropada bat. Eta gure arraunariak, urdiokokoak, nahiz eta urdiokoren izan arraunen eginen ez duten, parte hartuko dute, beraz nekoa jugira. Ejan duzu zoin taldetan ziren? Ez, ejanteriako Ibaika taldean dira hiru horiek. Beraz, Ibaika horbiletik, Ibaika etxean izanen da, etxeko jaineroa. Ba, eta gainera jakima da, etorzen direla maiz gurekin entrenatzerat, doni mendelo itzunerat. Ibaikakoak? Bai. Zergatik? Aspaldiko laguna ditugu. Piskat egoera berdinan gira zail batean eta atxekin dute unat etortzea entrenatzerat. Hados, ebe eneko irigoian urriokoko arduraduna, esker mila itzordu hori, beraz zutela erantzian ez dugu anztan ere agaunlariak behar dituzuela, nola iten dute agaunlariak beteko urriokora nahi badute? Ebe urrioko doni medelitzuneko zerrendan txamaten da edo bestenaz telefonoz deitzan alduzue eta besterik ez edo pasatzen zirezte klubetik doni medelitzuneen xantakon erreskia txamaten da. Esker mila eneko, eskerrika aina eta pakita, eskubaloia, zuek ere neskak sekatzen dituzue, beraz eskubaloia maite duten neskak makiara eta arrauna maite duten mutikoak urriokora Donibanen loitzunera, ara, hori zen gure sasoinuntako azken jokozkampoa, esker mila dener, bakarrik horretaraziko ditugu beraz asteburuntako itzorduak gauza guti, ostiral aratsuntan beraz azpiegoratzen gutitan usia mezela gure kirortzaioa izanen dugu, eta larun batuntan ere seiontan usaiako emaitza eta jardukitze guziak izanen ditugu. Esker mila gurekin izanik entzuleak eta elduden sasoin arte! Horei biztan dena utziko zaituztegu onda izuela magazinarekin, magianez gogoztiagekin.